อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณช่วงของธรรมสักษาหรือการพูดคุยสนทนาธรรมะกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเคยนะคะเช้าวันนี้เป็นเช้าวันที่1พฤษภาคมปีพุทธศักราช2559ค่ะวันนี้เป็นวันแรม10ค่ำเดือน5ปีวอกนะคะพอพูดถึงวันที่1พฤษภาคมของทุกๆปีเราก็ทราบกันดีว่าเป็นวันแรงงานแห่งชาติซึ่งพอเป็นวันแรงงานแห่งชาตินั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าท่านที่เป็นผู้ใช้แรงงานทั้งหลายซึ่งก็คงเป็นพวกที่ทำงานตามบริษัทตามแบงค์หรือว่าทำงานอื่นๆด้วยเนี่ยนะคะก็คงจะอยากจะได้รับพรดีๆจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรับอรุณให้เป็นกำลังใจกันสักนิดนึงดังนั้นดิฉันก็ขอนำท่านผู้ฟังทุกท่านทั้งที่เป็นข้าราชการหรือว่าเป็นผู้ใช้แรงงานเรานี้แหละค่ะเราเป็นคนทำงานเหมือนกันก็มากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ พูดถึงเรื่องของวันแรงงาน เจ้าค่ะพระอาจารย์อวยพรนิดนึงให้แง่คิดนิดนึงเจ้าค่ะ คือสำหรับผู้ที่มีการกระทำการงานทุกคนเลยพระพุทธเจ้าท่านเคยให้พรเอาไว้ไล่มาตั้งแต่อาชีพข้าราชการทหารข้าราชการพลเรือนในการเลี้ยงปศุสัตว์การทำการเกษตรการค้าขายหรือว่าอาชีพที่ต้องใช้ทักษะเช่นหมอพยาบาลวิศวะใช้แรงงานหรือว่าใช้ทักษะศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งหมดเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าให้พรไว้ทั้งหมดอยู่4ข้อด้วยกันน ะ พรนี้จะทำให้เราเป็นผู้ที่มีความสุขในภพปัจจุบัน4ข้อนะแล้วก็จะทำให้มีความสุขในเวลาบั้นปลายและในภพต่อๆไปด้วยนะพรที่พระพุทธเจ้าให้ไว้นั่นก็คือว่าให้เป็นผู้ขยันให้เป็นผู้ที่ขยันลุกขึ้นทำการงานทำเองก็ได้จัดให้กระทำก็ได้นี่คือพรข้อที่1พรข้อที่2ต้องรู้จักรักษาทรัพย์ของตัวเองที่ได้มาเรารู้จักรักษาทรัพย์แบ่งจ่ายทรัพย์ไม่ให้มันสูญเสียสูญหายไปนะพอในข้อที่3ท่านก็จะให้เป็นผู้ที่มีกัลยาณมิตรนะต้องรู้จักคบมิตรที่ดีและพอข้อที่4นั้นก็คือเป็นผู้ที่รู้จักเลี้ยงชีพอย่างสม่ำเสมอนะข้อนี้หมายความว่ารายรับต้องท่วมรายจ่ายรายจ่ายอย่าให้ท่วมรายรับนะแบ่งจ่ายเงินให้ถูกต้องนะการทำใน4ข้อนี้นะ1ขยันขันแข็ง2รู้จักรักษาทรัพย์ข้อที่3มีมิตรดีข้อที่4ให้เป็นผู้ที่ใช้จ่ายอย่างสม่ำเสมอและ4ข้อนี้จะเป็นพรเป็นในปัจจุบันเลยที่ทำให้เรามีความสุขแน่นอนแล้วก็ให้พึงเว้นจากอบายมุขทั้งหลายและเว้นจากอบายมุขความเป็นนักเลงเจ้าชู้นักเลงสุรานักเลงการพนันการคบเพื่อนชั่วแต่ถ้าเลิก4อย่างนี้ได้แล้วก็ทํา4อย่างแรกอย่างที่ว่านี่นะเราก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองในปัจจุบันในความเป็นผู้ที่ใช้แรงงานไม่ว่าจะเป็นข้าราชการเป็นวิชาชีพใดๆก็ตามใช้ศิลปะหรือว่าทำการเกษตรก็ทั้งนั้นเลยจะมีความเจริญได้แล้วส่วนความเจริญในบั้นปลายความเจริญในทางธรรมความเจริญในภพต่อๆไปเนี่ยท่านผู้ฟังจะต้องรักษาศีลจะต้องมีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าจะต้องรู้จักที่จะนั่งสมาธิภาวนาบ้างพวกนี้จะทำให้เรามีความเติบโตในด้านทางธรรมะได้นั่นเอง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ถือเป็นคำพรและก็แง่คิดที่ดีมากๆที่ฝากให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกท่านเป็นการเฉลิมฉลองวันแรงงานแห่งชาติวันนี้ที่1พฤษภาคมปีพุทธศักราช2559นะคะค่ะท่านผู้ฟังคะหลังจากที่เราได้รับพรจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วคราวนี้ดิฉันก็ขออนุญาตที่จะนำท่านผู้ฟังนะคะมารับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาสักษาแล้วก็ตอบปัญหาของคุณผู้ใช้นามว่านักศึกษาที่ถามมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชกันต่อนะคะก็โยมขออนุญาตที่จะนำปัญหาหรือว่าคำถามข้อที่5ของคุณนักศึกษามากราบนมัสการเรียนถามเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เต็มปาน ก็คือข้อ5เนี่ยคุณนักศึกษาถามดังนี้เจ้าค่ะว่าจากบทสวดแผ่เมตตาที่ชื่อปัตตนะทะปนะคาถานะเจ้าค่ะมีคำแปลตอนหนึ่งว่าขอให้ข้าพเจ้าเป็นเหมือนโพธิสัตว์ผู้เที่ยงแท้ได้รับพยากรณ์แต่พระพุทธเจ้าไม่ถึงฐานะแห่งความอาภัพ18อย่าง คุณนักศึกษาก็เลยอยากจะทราบว่าฐานะแห่งความอาภัพ18อย่างเนี่ยมีอะไรบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ นี่แสดงว่าคุณนักศึกษานี่ก็คงจะแบบชอบสวดมนต์พอสมควรน ะ ถึงมีหนังสือสวดมนต์ที่เขามีบทนี้อยู่ซึ่งบทนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่บทนี้เขาชื่อว่าปัฏนทปนคาถา เจ้าค่ะ แต่ที่เป็นเหมือนกับบทแผ่เมตตาสักบทใดบทหนึ่งเนี่ยแหละก็จะในหลายๆบทก็จะมีในบทนี้ก็คือเป็นบทที่ท่านแต่งขึ้นมาใครแต่งขึ้นมาแต่มาก็ไม่ทราบกันแต่ว่าเป็นบทที่แต่งขึ้นมาเพื่อที่จะบ่งบอกถึงเรื่องราวต่างๆในบทนั้นจะมีข้อหนึ่งที่พูดถึงว่าไม่ให้ตัวเราเนี่ยได้ถึงความอาภัพ18อย่างความอาภัพ18อย่างเนี่ยเขาเอาข้อมูลนี้มาจากไหนแต่ตรงนี้มาในเรื่องของพระพุทธเจ้าตอนที่ยังเป็นโพธิสัตว์อยู ่ และนี่คือเราเท้าความไปเรื่องเดิมก่อนนะว่าที่ให้เป็นเหมือนโพธิสัตว์ที่จะไม่ได้รับถึงความอาภัพ18อย่างเนี่ยเพราะอันนี้เป็นเรื่องของโพธิสัตว ์ ไม่ใช่เป็นเรื่องของสาวกไม่ใช่เป็นเรื่องของปัจเจกพุทธะจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคือถ้าเราไม่ได้เป็นโพธิสัตว์มันจะไม่ได้ข้อนี ้ มันจะแตกต่างกันตรงนี้คือโพธิสัตว์เนี่ยจะมีอยู่2แบบถ้าเราจะแบ่ง2แบบนี้นะก็คือโพธิสัตว์ที่ได้รับพยากรณ์แล้วว่าจะตรัสรู้ในข้างหน้ากับโพธิสัตว์ที่ยังไม่ได้รับพยากรณ ์เจ้าค่ะ จะมี2แบบนะถ้าเราเอาแบ่งแบบนี ้เจ้าค่ะ แบบที่ยังไม่ได้รับพยากรณ์ก็คือหมายความว่าสมมติว่านายดำนะนายดำเนี่ยเขาปรารถนาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้า อ ยู่มาวันหนึ่งนะเขาตั้งใจว่าโอ้พระพุทธเจ้านี่สุดยอดจริงๆฉันอยากจะเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าสักองค์หนึ่งองค์ใดในอนาคตโอ้ขึ้นมาใช่ป่ะเขาตั้งความปรารถนาปุ๊บเนี่ยยังไม่ได้มีใครมายืนยันเขาว่าเขาจะได้เป็นหรือไม่ได้เป็นเนี่ย คือ ลักษณะนี้เขาเรียกว่าเป็นโพธิสัตว์ละแต่ถ้าคุณปรารถนาความเป็นสัมมาสัมพุทธญาณในอนาคตเขาจะเรียกว่าโพธิสัตวะแต่สัตวะตรงนี้ก็คือยังคล้องอยู่คล้องในโพธิเข้าใจไหมสัตวะเนี่ยนะคือผู้คล้องโพธิคือโพธิญาณเนี่ยนะเพราะฉะนั้นโพธิสัตว์เนี่ยก็คือสัตว์ที่ยังคล้องอยู่ในโพธิเพราะฉะนั้นคุณจะตรัสรู้ไม่ได้ เจ้าค่ะ คุณจะไม่ได้ไปเป็นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งเลยคุณเป็นตู้มนู่นเลยเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าทีเดียว อัน นี้คือโพธิสัตว์ใช่ไหมทีนี้อย่างในดำเนี่ยก็เป็นโพธิสัตว์ที่ยังไม่ได้มีพระพุทธเจ้ามาพยากรณ์ก็คือเป็นอนิยตะโพธิสัตว์นั่นคือยังไม่แน่คำว่ายังไม่แน่นี่คือยังไม่รู้ว่าจะได้บรรลุสัมมาสัมพุทธญาณเมื่อไหร่ยังไม่รู ้เจ้าค่ะจะบรรลุหรือไม่ก็ยังไม่แน ่ก็ยังไม่แน่ใช่ เจ้าค่ะ ยังไม่แน่ยังไม่แน ่เจ้าค่ะ ทีนี้ถ้าบำเพ็ญบุญมากไปมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทำความดีสร้างบารมีช่วยเหลือคนไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากไม่ว่าจะเป็นทานวัตถุให้หมดทั้งภายในภายนอกนะทำทุกอย่างโอ้ยนานมากนั่นแหละนานจริงๆจนไม่รู้จะพูดว่านานยังไงจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่บุญบารมีคุณมากนะก็จะต้องได้เจอสัมมาสัมพุทธเจ้าสักองค์ใดองค์หนึ่งนี่คือแบบเกิดตายจนกระทั่งว่าโครงกระดูกนี่มันมากกว่ากองภูเขาแล้วจนกระทั่งน้ำตาที่แต่ละชาติทุกข์แล้วร้องไห้ออกมารวมกันนี่มากเท่าน้ำทะเลในมหาสมุทรแล้วนะจนกระทั่งบางทีคุณตายถูกตัดคอนี่เกลื่อนทั่วชมพูทวีปแล้ว เจ้าค่ะ นะก็จนถึงขนาดนั้นเนี่ยบางทีเจอพระพุทธเจ้าจะได้รับการพยากรณ์ซะก่อน เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่จะมาตรัสรู้ในเบื้องหน้าเนี่ยจะได้รับการยืนยันจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อน นะ เช่นพระสมณโคดมของเราเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าในบัดนี้ถูกไหม เจ้าค่ะ ท่านได้รับการยืนยันจากพระพุทธเจ้าชื่อทีบังก่อนมาก่อนว่าสมณโคดมเนี่ยจะได้มาบรรลุสัมมาสัมพุทธญาณนะในชาติปัจจุบันนี้นะชาติที่ท่านได้รับการพยากรณ์นั้นเนี่ยที่ท่านเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้าทีปังกรนะก็คือเป็นสุเมธาดาบสนะเรื่องนี้คิดว่าหลายๆคนคงจะเคยได้ยิน คือตอนนั้นพระพุทธเจ้าเราเป็นสุเมธาดาบ สใช่เกิดในสมัยของพระพุทธเจ้าชื่อทีปังกรแล้วพระพุทธเจ้าทีปังกรเนี่ยก็พยากรณ์สุเมธาดาบสนั้นว่าจะได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้านะ เจ้าค่ะ ในบัดนี้นะในปัจจุบันนี้นะ เจ้าค่ะ จะเป็นพระพุทธเจ้าชื่อโคตมะอย่างนี้นะ เจ้าค่ะ มีสาวก2รูปว่าไปชื่ออะไรบรรลุที่ไหนอายุกี่ปีท่านก็จะพยากรณ์ให ้ เพราะฉะนั้นตรงจุดนั้นนะจุดนั้นสุเมธาดาบสเนี่ยก็จะเป็นโพธิสัตว์ชนิดที่ได้รับการพยากรณ์แล้ว เจ้าค่ะ แต่ก่อนหน้านั้นสุเมธาดาบสหรือสมณโคดมเนี่ยนะก่อนหน้านั้นจะเป็นโพธิสัตว์อยู่เหมือนกัน ข้องอยู่ในโพธิญาณบำเพ็ญบารมีเพื่อที่จะได้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ยังไม่มีใครมาพยากรณ์ท่านแต่คนที่พยากรณ์นี้ต้องเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นด้วยนะ เจ้าค่ะ ไม่ใช่ไปหาหมอดูทั่วไปนะ เจ้าค่ะ แล้วก็พอคุณทำบุญบารมีสร้างมาจนกระทั่งมันจะใกล้เต็มแล้วเนี่ยระดับตรงนั้นเขาเรียกว่าเป็นนิยตะโพธิสัตว์คือโพธิสัตว์ที่แน่นอนละว่าจะบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณในอนาคตเบื้องหน้า แน่นอน โพธิสัตว์ประเภทนี้ล่ ะ ที่จะถึงฐานะแห่งความไม่เสื่อม18อย่าง ไม่อาภัพ18อย่างนี้นะ คร ับ ความไม่อาภัพอาภัพ18อย่างเป็นยังไงไม่อาภัพเป็นยังไงคือ1เกิดมาชาติไหนก็แล้วแต่จากนี้ไปนะอย่างเช่นว่าสุเมธาดาบสเนี่ยจะต้องเกิดตายไปอีก4อสงไขยกับแสนมหากัปถึงจะได้มาเป็นเอานานมากนานมาก เจ้าค่ะ ถึงจะได้มาเป็นสมณโคดมในปัจจุบันนี้เนี่ยนะ เจ้าค่ะ ในปัจจุบันนี้เราลองพูดถึงว่าสมณโคดมเป็นสมณสมุทรเจ้าอยู่น ะ สุเมธาดาบสตอนนู้นเนี่ยที่ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าทีปังกรเนี่ยต้องไปเกิดไปตายยาวนานอีกถึง4อสงไขยแสนมหากัปเนี่ยในช่วง4อสงไขยแสนมหากัปนี้ท่านจะไม่ถึงความอาภัพ18อย่างดังต่อไปนี้ เจ้าค่ะ คือ1เกิดมาชาติไหนก็แล้วแต่จะไม่เป็นคนตาบอดจะไม่เป็นคนตาบอดแต่กําเนิดนะพูดถึงนี้นะแต่จะควักตาให้เขานี่ก็อีกเรื่องนึง เจ้าค่ะ นะ2จะไม่เป็นคนหูหนวกแต่กําเนิด2จะไม่เป็นคนหูหนวกแต่กําเนิด3จะไม่เป็นคนบ้าคือเกิดมาแบบบ้าบอนไม่เป็น4จะไม่เป็นคนง่อยเปลี้ยเสียขา เจ้าค่ะ นะ5จะไม่เป็นคนใบ้นะ6จะไม่เกิดในประเทศที่ป่าเถื่อนโอเค6นะข้อที่7จะไม่เกิดในท้องของนางทาสีนั่นคือนางทาส นางทาส นางทาสจะไม่เกิดในท้องนั้นอาจจะเกิดในวรรณพราหมณ์บ้างกษัตริย์บ้างก็ราชบดีบ้างแต่จะไม่เป็นทาสที่ใช้งานในเรือนของบุคคลนั้นนั้น เจ้าค่ะ ข้อที่8จะไม่เป็นคนที่มีความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิชนิดที่แบบสุดโต่งไปงั้นจะไม่เป็นแต่จะมีความเห็นมาในทางศีลสมาธิปัญญาอยู่นี่ข้อที่8นะข้อที่9จะไม่เป็นสตรีเพศ อ ันนี้ก็ข้อนี้ยังนะ คือมีเกิดเป็นผู้หญิงแน่เลย จะไม่มีทางเกิดเป็นผู้หญิงได้ เจ้าค ่ ะ นะข้อที่10จะไม่ทําอนันตริยกรรมจะทําไม่ได้เลยจิตมันจะไม่น้อมไปในการที่จะฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทําสงฆ์ให้แตกกันทําพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดเนี่ยจะจิตมันจะทําไม่ได้ จะไม่มีทางด้านนี้ จะไม่มีทางด้านนี้ซึ่งจริงคุณธรรมตรงเนี้ยอย่างน้อยท่านจะต้องแบบได้เป็นโสดาบันน่ะ เจ้าค่ะ แต่ว่าด้วยความที่ข้องในโพธิญาณนะจึงไม่บรรลุไงเพราะว่าจะต้องสั่งสมให้มันเป็นถึงสัมมาสัมโพธิญาณไป จึง มีข้อที่10ข้อนี้ข้อที่11เวลาเกิดมาเนี่ยจะไม่เป็นคนที่เป็นโรคเรื้อนจะไม่มีทางเป็นโรคเรื้อน เจ้าค่ะ แล้วก็ข้อที่12 จ ะไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานที่มีกายเล็กกว่านกกระจาบหรือตัวใหญ่ไปกว่าช้าง เจ้าค่ะ ก็จะเกิดในแถวนี้คือถ้าจะเป็นปลาวาฬก็จะไม่ใช่ถ้าจะเป็นหนอนเป็นมดอะไรก็จะไม่ใช่คือถ้าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็จะไม่เล็กไปกว่านกกระจาบและไม่ใหญ่ไปกว่าช้างจะอยู่ในระหว่างนี ้ แต่ว่าแสดงว่าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได ้เจ้าค่ะ โอเคนะข้อที่13นี่ก็จะไม่เกิดไปเกิดเป็นเปรตหรืออสุรกายแล้วก็ข้อที่14นี้จะไม่ไปเกิดในอเวจีมหานรกหรือโลกันตะริกานรก เจ้าค่ะ แสดงว่านรกกุมอื่นๆอาจจะไปได้อันนี้อาตมาตั้งเป็นข้อสังเกตเองนะ เ พราะว่านรกมันมีหลายกลุ่มอเวจีนี่มันลึกสุดร้อนสุดแล้วก็โลกันตระกะนรกนี่ก็เหมือนกันมืดเป็นนรกมืดกับนรกไหม ้ ซึ่งนรกกลุ่มอื่นอาจจะไปได้อันนี้นี่ก็ที่14 เจ้าค่ะ แล้วข้อที่15เวลาไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยก็จะไม่ได้ไปอยู่ในพวกของมารในเทวดาชั้นที่6เนี่ยประเด็นนิมิตสวัสดีเนี่ยจะมีฝักฝ่ายของพวกมารอยู ่ จะไม่เกิดไปเกิดในฝักฝ่ายนั้น แต่จะเกิดแต่ฝ่ายเทพนะเจ ้ าค ่ ะ ใช่ๆเทพเทวดาที่ดี ๆเจ้าค่ะ แล้วก็ข้อที่16ถ้าไปเกิดเป็นพรหมก็จะไม่ไปเกิดในสุทธาวาสพรหมนั่นแปลว่าพรหมสุทธาวาสพรหมเนี่ยจะเป็นอนาคามีเป็นพรหมของที่เป็นอริยบุคคลขั้นอนาคามีแล้วแต่โพธิสัตว์เนี่ยจะไม่มีทางที่จะบรรลุอนาคามีได้เลยเพราะฉะนั้นจะไม่ไปเกิดในชั้นสุทธาวาสพรหมตรงนั้น เจ้าค่ะ แล้วก็ถ้าเกิดเป็นพรหมอื่นก็จะไม่ไปอยู่เป็นอรูปพรหมเพราะว่าอรูปพรหมเนี่ยมันจะยาวนานเกินไปแล้วก็ไม่มีรูปสื่อสารอะไรก็ไม่ได้แล้วก็จะอยู่ในชั้นพรหมเท่านั้น เจ้าค ่ ะ นี่นั่นคือข้อที่17นะ17ที่คือไม่ไปเกิดเป็นอรูปพรหมแล้วก็ข้อที่18จะไม่ไปเกิดในจักรวาลอื่นนะคำว่าจักรวาลอื่นเนี่ยก็จะมีโลกอันอื่นที่โลกนั้นเนี่ยจะไม่มีพระพุทธเจ้า เจ้าค่ะ เนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีเฉพาะที่โลกนี้ เ โลกใบนี้โลกอื่นเนี่ยจะไม่มีพระพุทธเจ้าอาจจะมีคนอยู่แต่จะไม่มีพระพุทธเจ้า เจ้าค่ะ โอเคนะนี่คือฐานะทั้งหมด18อย่าง เจ้าค่ะ ประเด็นคือตรงนี้ว่าแล้วคือถ้าเราไม่ได้เป็นโพธิสัตว์ที่ได้รับพยากรณ์อ่ะคุณจะไปได้เหรอคือกำเนิดของคนที่เป็นปุถุชนมันไม่แน่ไม่นอน เข้าใ จ ไห มคือเอามาสวดเฉยๆก็สวดได้อยู่แต่จริงๆไม่รู้จะได้เปล่าอันนี้ก็ต้อง question mark เอาไว ้จ้าค่ะ คือเขาก็ สาธุเจ้าค่ะก็นี้ข้อถัดไปของคุณนักศึกษาที่ถามมานะเจ้าค่ะบอกว่าจากข้อ5ถ้า1ใน18นั้นเนี่ยมีเรื่องของการพยากรณ์ซึ่งมีแน่นอนนะเจ้าค่ะว่าคนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเนี่ยจะไม่เกิดเป็นสตรีด้วยนะเจ้าค่ะทีนี้คุณนักศึกษาก็เลยถามว่าอ้าวทำไมล่ะการเกิดเป็นสตรีถึงเรียกว่าอาภัพและพระพุทธเจ้าพยากรณ์อย่างนั้นเนี่ยเพราะเหตุใดเจ้าค่ะ โอเคข้อแรกก่อนก็คือว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นผู้หญิงไม่ได้ เจ้าค่ะ แต่คือคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยคือคุณก็เป็นได้ทุกอย่างเป็นพระราชาได้ทำมาหากินได้ทุกผู้หญิงวันนี้เราก็เห็นแบบว่าทำมาหากินกันใช่ไหมไม่มีปัญหาแต่ว่าจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิไม่ได ้ ผู้หญิงจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิไม่ได้ผู้หญิงจะเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ผู้หญิงจะเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ เพราะเหตุใดเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ คือมันไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นได ้เจ้าค่ะ คืออันนี้เป็นคำตอบของพระพุทธเจ้านะว่าทำไมผู้หญิงถึงจะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นได้เอาว่างั้นเถอะ คืออ ย่างเช่นถ้าเราจะบอกว่างั้นผู้ชายคุณไปคลอดลูกดู เจ้าค่ะ คือมันไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นได้มันไม่ใช่นะหร ือ ว่าคนที่จะมาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ เขาก็จะเป็นผู้หญิงไม่ได้แต่ผู้หญิงเป็นพระราชาได้อยู ่เจ้าค่ะ แต่เขาก็ยังมีเรียกราชินีอะไรต่างใช่ไหม เจ้าค่ะ อันนี้เป็นได้แต่จะมาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยคือที่จะเหนือขึ้นไปเนี่ยไม่ได ้เจ้าค ่ ะ อันนี้แถมให้อีกนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นผู้หญิงเนี่ยนะ ค ือถ้าผู้หญิงเนี่ยก็ต้องมาเสวยทุกข์ที่มากกว่าผู้ชายอยู่5ข้อ มีอะไรบ้างเจ้าค่ะ ในข้อแรกเนี่ยพอสาวแล้วนะคือหญิงชาวบ้านทั่วไปนะหญิงชาวบ้านทั่วไปเขาก็จะต้องแต่งงานไปอยู่สกุลผัว เจ้าค่ะ อันนี้คือหญิงชาวบ้านทั่วไปอันนี้เป็นความทุกข์แผนกที่1ที่เขาจะต้องได้มากกว่าผู้ชาย เจ้าค่ะ แล้วก็ที่2ความอภัพจะเรียกว่าความอภัพได้มั้ยคือหมายความว่าเป็นทุกข์ที่เขาจะได้มากกว่าผู้ชายก็แล้วกันนะ ค ือนอกเหนือจากการที่จะเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิไม่ได้แล้วก็อย่างพรหมเนี่ยเขาก็จะไม่มีเพศหญิงด้วย เจ้าค่ะ พรหมเนี่ยเป็นเท้าหมาพรหมเป็นผู้หญิงไม่ ม ีเพราะว่าในพรหมนี้ไม่มีเพศชายเพศหญิงแล้วก็คือเป็นชายหมด เจ้าค่ะ แต่ต่อให้เพศหญิงไปเกิดเป็นพรหมก็จะเป็นผู้ชาย เจ้าค่ะ แต่อย่างไรก็ตามเพศหญิงก็จะมีความทุกข์ที่มากกว่าบุรุษในข้อที่2ก็คือต้องมีประจำเดือน เจ้าค่ะเจ้าค่ะ ในข้อที่2ข้อที่3ก็คือผู้หญิงเนี่ยต้องมีครรภ์ตั้งครรภ ์เจ้าค่ะ คือตั้งครรภ์นี่แบบมันไม่ใช่เรื่องที่จะมีความสุขแบบที่ผู้ชายเขาจะมีได้นะ เจ้าค่ะ คือมันจะเป็นความทุกข์ที่นอกเหนือจากผู้ชาย นั่ นน ี่ คือในข้อที่3ในข้อที่4ก็ต้องคลอดลูกตั้งครรภ์นี้ก็ทุกพอแรงแล้วนะทั้งขาทั้งท้องลายทั้งอาหารทั้งแพ้ท้องทั้งบำรุงครรภ์อะไรต่างๆเหนื่อยเมื่อยอีตอนคลอดนี่โอ้โหมัน หนักกว่า หนักกว่าอีกอันนี้ ค ือทุกข้อที่4แต่ของผู้หญิงทั่วไปนะบางคนไม่มีลูกก็ไม่มีปัญหาใช่ป่ะ เจ้าค่ะ แล้วข้อที่5ผู้หญิงเนี่ยก็จะต้องบำเรอบุรุษบำเรอสามี อ ันนี้เขาจะต้องแบบทนทุกข์จากผู้ชายนั่นคือข้อที่5ที่จะมีความทุกข์ในข้อนี้มากกว่าผู้ชาย5ข้ออย่างนี ้ แต่อันนี้จะเรียกว่าเป็นความอาภัพก็ได้เป็นลักษณะที่ว่าจะมีความทุกข์ที่5แผนกเนี้ยมากกว่าที่ผู้ชายเขาจะมีกัน เจ้าค่ะก็เรียกว่าเป็นลักษณะของความทุกข์ที่มีเฉพาะในผู้หญิงเท่านั้นผู้ชายก็จะไม่มีความทุกข์5ข้อนี้นะเจ้าค่ะซึ่งพอฟังแล้วเนี่ยโยมก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นเลยนะเจ้าค่ะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสรีระของผู้หญิงว่างั้นเถอะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเกิดมาเนี่ยเพื่อที่จะเป็นเพศแม่ดังนั้นความแข็งแรงก็ไม่สู้ผู้ชายนะเจ้าค่ะแล้วยังมีแนวโน้มหรืออวัยวะที่จะต้องมีการตั้งครรภ์คลอดลูกอะไรต่างๆด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะซ ึ่ งอ ัน นี้ก็ถือว่าถ้าเผื่อพูดว่าเป็นข้อด้อยของการเกิดเป็นผู้หญิงนี่ก็อาจจะเรียกว่าเราอาจจะต้องยอมรับอย่างนั้นนะเจ้าค่ะว่ามันมีตรงนี้อยู่จริงนะเจ้าค่ะ อันนี้เป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอังคุตตรนิกายนะ เจ้าค่ะ รวบรวมมาตรงนั้นทีนี้ว่าสำหรับโพธิสัตว์เขาไม่ได้มองประเด็นนั้นหรอกเพราะโพธิสัตว์เนี่ยมีจิตใจกว้างขวางโ ถ ขนาดตายังควักให้ได้หัวใจยังควักให้ได้ตับจะเอาให้ได้เนี่ยแล้วทำไมฉันจะมาทนทุกข์แบบที่แบบผู้ชายเขา จะไม่มีมีเฉพาะผู้หญิงทําไมฉันจะทนทุกข์ไม่ได้มันหมูมาก เจ้าค่ะ เข้าใจมั้ยคือสมมติว่าทุก5แผนกที่ผู้หญิงเขาจะมีมากกว่าผู้ชายเนี่ยนะ เจ้าค่ะ มันจิ๊บจ้อยสําหรับโพธิสัตว์เข้าใจมั้ยเพราะว่าโพธิสัตว์เนี่ยแบบตัดคอควักในตาพวกนี้เจ็บแสบกว่าเยอะ อืมเจ้าค่ะ แล้วไม่ใช่ครั้งเดียวเป็นร้อยๆครั้งไม่ใช่ร้อยๆครั้งเป็นโอ้นับไม่ถ้วนนั่นแหละ เจ้าค่ะ แต่ประเด็นที่สําคัญของโพธิสัตว์ก็คือว่าถ้าเป็นผู้หญิงคุณจะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านะโอ้โหนี่ยอมไม่ได้ยอมไม่ได้ เจ้าค่ะ เข้าใจไหมตรงนี้คือจะเป็นความอาภัพที่ว่าเป็นผู้หญิงแล้วเนี่ยทำให้ไม่มีทางที่จะเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้า เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นสำหรับผู้หญิงที่จะปรารถนาความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเขาจะต้องปรารถนาความเป็นชายก่อน เจ้าค่ะ นะพอปรารถนาความเป็นชายแล้วถึงค่อยปรารถนาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าได ้เจ้าค่ะ ตรงนี้ก็มีอธิบายในนิทานธรรมบทนะคุณหนุ่มใจที่เขาจะอธิบายถึงความที่เพศหญิงแปลงเป็นเพศชายเพศชายเป็นหญิงได้อย่างเงี้ยก็คือจะพูดถึงกรณีที่ผู้ชายก็ไปทำผิดศีลข้อ3 เจ้าค่ะ นะผิดศีลข้อ3เนี่ยตายไปคุณตกนรกใช่ไหม เจ้าค่ะ ตกนรกเสร็จปุ๊บออกมาจากเป็นนรกกรรมตรงนั้นมันเบาบางลงคุณก็ไปอยู่ในนรกที่มันเบาๆหน่อย เจ้าค่ะ กรรมตรงนั้นเบาบางลงคุณก็ไปอยู่ในสัตว์เดรัจฉานก่อนสัตว์เดรัจฉานก็ถูกเขาทำร้ายทุบตีอะไรต่างๆด้วยความเป็นสัตว์เดรัจฉานจนมันเบาบางลงก็มาเกิดเป็นผู้หญิงซะก่อน อ ย่างนี้นะ เจ้าค่ะ อันนี้คือเขาอธิบายไว้อยู่ในเรื่องของท่านพระโสระยะ เจ้าค่ะ พระโสระยะนี่ยิ่งหนักกว่าอีกคือเปลี่ยนจากชายกลายเป็นหญิงในชาตินี้เลยไม่ต้องรอเกิดใหม ่อืมเจ้าค่ะ แล้วก็เปลี่ยนกลับหญิงเป็นชายในชาตินั้นเลยไม่ต้องรอเกิดใหม ่ นั่นคือแบบพิสดารมาก เจ้าค่ะ ก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วเขาก็อธิบายในเรื่องนี้ว่ามันจะถ้าผิดศีลข้อ3นะมันก็จะมีการกลับเพศนั่นคือไม่ใช่ว่าเป็นผู้หญิงเลยนะเป็นผู้หญิงแล้วยังไม่ใช่ว่าจะขอเป็นผู้ชายได้เลยนะคุณจะต้องไปเกิดเป็นกระเทยก่อนอีก อ ืมตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นกระเทยอีกหลายชาติอ่ะเป็นมนุษย์ที่เป็นกระเทยเนี่ยแหละก็เพราะว่าผิดศีลข้อ3มาก่อนจนกระทั่งเบื่อหน่ายเต็มที่ละขอปรารถนาเป็นผู้ชายมันถึงจะได้เป็นผู้ชาย อืม เพราะฉะนั้นสําหรับผู้หญิงที่ปรารถนาความเป็นผู้ชายอันนี้ก็จะมีรายละเอียดเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าได้บอกไว้อยู ่แต่ ว่าจะเป็นยังไงอย่างไรก็ตามในคําถามของคุณนักศึกษาตรงนี้ก็ความอภัพตรงเนี้ยสำหรับโพธิสัตว์นะสำหรับโพธิสัตว ์เท่านั้นนะ เท่านั้นใช่เพราะฉะนั้นบทนี้ก็รวบรวมตรงนั้นตรงนี้แต่งขึ้นมาให้เราได้มาสวดในทีนี้อย่างไรก็ตามทั้งหมดมันเป็นกำลังของจิตกำลังของจิตคือปากคุณจะว่ายังไงก็ตามนะแต่ถ้าจิตแบบมันไปทำบ้าทำบอทำไม่ดีมันก็ไปที่ไม่ดีได้เหมือนกันไปตกโลกได้เหมือนกัน ใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นใจเนี่ยสำคัญใจนี่สำคัญเราต้องรักษาใจให้ได้นะคือปากสักแต่ว่าสวยก็จริงอ่ะแต่ว่าในใจเราต้องคิดให้ดีนะพูดให้ดีทำให้ดีใจนี่มันไปสำคัญกว่าเนาะ อืมเจ้าค่ะก็เรียกว่าเวลาจะสวดมนต์หรือว่าจะปฏิบัติบูชาอะไรต่างๆนั้นเนี่ยใจสำคัญนะเจ้าค่ะค ือ ใจต้องเพ่งจริงๆคือมีจิตใจตั้งมั่นมีศรัทธาในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริงนะเจ้าค่ะไม่ใช่สักแต่ว่าทำไปนะเจ้าค่ะ ใช่ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะข้อสุดท้ายที่คุณนักศึกษาถามมานะเจ้าค่ะยังมีเวลาที่จะตอบให้ได้รับทราบกันก็ประมาณสัก 5-6 นาทีนะเจ้าค่ะถามว่าพละสมาบัติหรือผลสมาบัติและนิโรธสมาบัติเนี่ยเหมือนหรือต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็เป้าหมายในการเข้าสมาธิทั้ง2 อย่างนี้คืออะไรเหมือนหรือต่างกันอย่างไรแล้วก็ระยะเวลาในการเข้าออกสมาธิเนี่ยเท่ากันหรือไม่อย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ เอาคำว่าสมาบัติซะก่อนสมาบัติเนี่ยหมายถึงคือมันเป็นสภาวะที่คุณเข้าสมาธิแล้วแบบมันมั่นคงเข้มแข็งตั้งอยู่ได้แล้วก็เป็นฐานได้นี่คือความเป็นสมาบัติเช่นว่าเราเข้าสมาธิชั้นหนึ่งอย่างเงี้ยชั้นหนึ่งเนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นสมาบัติเหมือนกันชั้นสองก็เป็นสมาบัติเหมือนกันเป็นสัญญาสมาบัติเป็นสัญญารูปสัญญาสมาบัติเขาก็จะเรียกไป ก็ คือฌานแปลว่าการเพ่งพอคุณใช้เช่นลมหายใจหรือว่าพุทโธอย่างเงี้ยเป็นเครื่องเพ่งใช่มั้ยเพ่งเข้าไปเสร็จตรงนี้เค้าเรียกว่าฌานพอฌานการเพ่งแล้วมันก็จะเกิดสมาบัติคือสภาวะที่แบบมั่นคงขึ้นมาทีนี้ผลสมาบัติก็คือผลของสมาบัตินั้นพละสมาบัติเนี่ยนะจะอ่านว่าพละสมาบัติหรือผลสมาบัติก็ได้อ่านเป็นรูปบาลีหรือรูปไทยถ้าเป็นผลของสมาบัติในขั้นที่1นั่นคือในฌานที่1เนี่ยผลก็คือคุณจะมีปีติมีสุขอันเกิดจากความวิเวกนี่คือพละสมาบัติของฌานหนึ่ง ค ่ะส่วนถ้าเป็นฌาน4พละสมาบัติของฌาน4นี่คืออุเบกขาที่เป็นอทุกขมสุขที่แบ ไม่มีสุขไม่มีทุกข์เลย เจ้าค่ะ แต่ถ้าเป็นพละสมาบัติของฌานสามนั่นก็จะเป็นอุเบกขาที่ยังมีสุขอยู่แต่ไม่มีปิติ เจ้าค่ะ แต่ถ้าเป็นพละสมาบัติของฌานสองก็จะเป็นปิติสุขที่เกิดจากสมาธิอย่างนี้เป็นต้น เจ้าค่ะ ในที่คำว่านิโรธสมาบัติโอ้คือสมาบัติขั้นสูงสุดขั้นที่9นู่นแต่ตะกี้พูด1 4 3 2ใช่มั้ย เจ้าค่ะ ก็คือ1 2 3 4แล้วก็5 6 7 8นี่เป็นขั้นอรูปสมาบัติขั้นที่9นี่คือนิโรธสมาบัติอะไรนิโรธคืออะไรดับไปสัญญาและเวทนาดับไปก็เรียกว่าสัญญาเวทยิตะนิโรธสมาบัติแต่ชื่อเต็มของเขานะ คือ สัญญาเวทนาดับไปมาจากศัพท์ที่เรียกว่าสัญญาเวทยิตะนิโรธสมาบัติ อัน นี้คือสมาธิขั้นสูงสุดขั้นที่9 เจ้าค่ะ ซึ่งมันจะไม่เหมือนกันนะงั้นผลของขั้นนี้คืออะไรก็สัญญาเวทนาดับไปอันนี้เป็นพละสมาบัติของนิโรธสมาบัติเข้าใจมั้ยงั้นคําว่าพละสมาบัติของนิโรธสมาบัติก็คือความที่สัญญาและเวทนาดับไป เจ้าค่ะ โอเคเป็นสมาธิขั้นที่สูงไป เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเป้าหมายของการเข้าสมาบัติในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือว่าเป็นบาดฐานเพื่อที่จะก้าวลงสู่นิพพานนะคือฌานที่1ก็เป็นบาดฐานในการก้าวลงสู่นิพพานได้ฌาน2 3 4 5 6 7 8และ9เป็นบาดฐานในการที่จะก้าวลงสู่นิพพานได้เหมือนกันเลย เจ้าค่ะ นะมันตอนเดียวก็ปฏิบัติไปก็ค่อยๆฝึกไประยะเวลาในการเข้าออกนะโอ้โหมันจะต้องทำให้มีความชำนาญเอาคิดว่าจากฌานไปเป็นสมาบัติเนี่ยคุณจะต้องทั้งเข้าทั้งออกทั้งดำรงอยู่ทำให้มีความชำนาญทั่วทั้งตัวนะองค์ประกอบต่างๆต้องชัดเจนนะเข้าออกเมื่อไหร่ก็ได้ทำยาวนานเท่าไหร่ก็ได้เนี่ยเราถึงจะต้องฝึกให้ชำนาญแล้วกว่าจะไปถึงขั้นที่เป็นอรูปโหนี่ก็ไปอีกจากอรูปก็ขึ้นไปอีกขั้นที่9เนี่ยโอ้โหก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันฝึกเนี่ย เจ้าค่ะแล้วก็ต้องมีความเพียรอย่างแรงเลยนะเจ้าค่ะที่จะทำเจ้าค่ะก็คิดว่าเป็นคำตอบที่คุณผู้ใช้นามว่านักศึกษาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชคงจะได้รับทราบไปแล้วรวมทั้งท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆก็คงจะได้พลอยมีความรู้ตามกันไปด้วยนะคะซึ่งตัวเดินเองนั้นเนี่ยจัดรายการมาทุกครั้งก็จะมีความรู้เพิ่มเติมขึ้นในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับพระพุทธองค์แล้วก็พระสูตรต่างๆเป็นอย่างดีทีเดียวก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นความรู้ที่มีคุณค่าแล้วก็มีเป็นมงคลแก่พวกชีวิตของพวกเราเป็นอย่างดีทีเดียวนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการธรรมารับอรุณในช่วงของการธรรมสักกะฉาในเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์ก็หมดลงอีกครั้งนึงแล้วนะคะเราพบกันวันนี้เป็นวันอาทิตย์แรกของเดือนพฤษภาคมที่1พฤษภาคมเป็นวันแรงงานแห่งชาติค่ะก็พระอาจารย์ได้อวยพรไปแล้วตั้งแต่ต้นรายการก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังนะคะกราบนมัสการและกราบขอบพระคุณลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้ากลับมาพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยค่ะตอนตีห้านะคะส่วนช่วงของการธรรมสักกะฉาเสาร์อาทิตย์หน้าเรากลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ